زمر سلیلشتی میں سپارے رنبے مخ دے دو درشم نمبر آیت دو سلیلشتی میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوى للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سورۃ زمر پدې سورۃ کې د مشرکین او د شبې جواب چې موږ د دې عبادت نکو منګر منګ دې نزدې کوي الله ته په درجه کې معنا بودهم الا ليقربونا الى الله زلفا. او سورۃ کې اوزل داوود توحید او دلائل عقلیه او په اثبات توحید باندې او دلائل عقلیه په وزل دعوت توحید باندې او من من کې ترغیبات قران کریم ته ورکول د دې زینب بیا ترغیب ده فمن ازلمو سود ډیر ظالم په درو جوړولو کې ممندا اچانا کذبا چې درو وی علی الله پالا وکذب بصدق او نسبت د درو کې بصدق قران تا اس جاءو چراغ د قران کریم دتا نسبت د درو کې قران تا صدق قران کلا چراغ د قران کریم دتا علی سفی جهنم آیا نده پا جہنم کے مسولل کافرین زید پارا دا کافرانو آیا جہنم کے زید کافر دا پارا نشتا مانا بلاشتا واللزی جا آبی صدقی و صدق بیهی آواکر چرات لیوکو بی صدقی پا قرآن باندی آواکر چرات لیوکو بی صدقی پا جبریل باندی آکس جا چرات دیلکو بی صدقی پا قرآن قرآن کریم جبریل رولو پا پیغمبر پاک باندی و صدق بی او حال دادی چه تصدیقو هم کلی پا خپلد دی قرآن جبریل قرآن جبریل رولی ری پا پیغمبر او پا خپلی تصدیق دو قرآن کلی ری یا آکس چرات دیلکو پا قرآن باندی جب نبی علیہ السلام وصدقا او امام رازی مانا کوي او تصدیق کړي دی داغه د خبره د قران ابو بکر صدیق قران چې پچا راغله پیغمبر پاک نو داغه د قران تصدیق چا کړي دی ابو بکر کړي ابو بکر صدیق ذکر تو صدیق اکبر نو لایکا هم المتقون دا کسان دي متقیان لهم ما یشاؤون عند ربهم دیلرا آسی دی چوالی دی پنیز درب ددائی ذالک جزاء المحسنین دار بلد نیک کارو موحدینو لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملو دیر پارا چلر کی اللہ ددائینا بدی آغا چدی کم عمل کرے دنیا کے ویجزیہم اجرہم او بدلا ورکی دیتا اجر دا غی او بدلا ورکی دیتا اجر دا دی خیستا چا دی کم عمل کئی علیس اللہ بکافن عبدہو آیا ندے اللہ کافی خپل بندل را ما ندے تسلی نبی علیہ السلام و هر مبلغ تا آیا ندے اللہ کافی خپل بندل را دے ویخویفونکا باللزین من دونیہی او یری تالرا آکسان یری تالرا پاکسانو چې بيد الله ندی په مدرګارانو دی یری دی بد ملکی دا بدل خپل لا سونه شل کی دا وګو سموي و من یوزل لله فما له من هاد چاله د کافی شنون خلق سکه علی الله بکافن عبدا فسیکفیکهم الله کافر علم یکفی بربک انا انزلنا علیک الکتاب پوش ومن یهد اللہ چاہتا چالا لار سمکی فما له من مزل نبی داغت پارسو گمرا کون کے علیس اللہ بعزیز انتقام آیا ندی اللہ زور اور خاوند بدلے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض دلیل عقلی تدافی کته پوسو کړدینا چا پیدا کړی اسمانونو زمکه نو خامغه وای بده الله اسمانونو زمکو پیدا کولو ول سوق دی او الله قلوا پیغمبر افر ایتم ما تدون من دون الله خبر را کې په بار د هغه مدرګارانو کې چې تاسو ته را مدد شوای به د الله نه ان ارادنی الله بزرن کې رادو کې په ما باندې الله د تکلیف حلهن کاشفات زری نو دا درګاونه لري کوم کې د تکلیفونو د ددی ا دغه درګاونه باغ تکلیف زما لري کې ک الله باندې ما الله په ما تکلیف را ولي نو آغا درگاہونا آغا مدرگاران چتا سنولی نو زما درگاہونا تکلیفونا بلری کی انا او ارادنی برحمتن یا ارادو کی پما دیو میربانی حل ہننا ممسکات و رحمتی نو آیا دغا درگاہونا بندون کی دیر یا ارادا پما دخفل میربانیو کی نو پما آغا درگاہونا بندون کی دیر رحمتونا پما یعنی چې الله په ما د کم سیز اراده کوي کده خیر وي کده شر وي نو هغه مدرګاران چې تاسو نیولې دي به د الله نه درګاهونه دي زیارتونه دي مدرګاران دي بوتان دي ناګه ماته फायदा او نقصان نشي دا رسول نو چرګه قل حسبي الله وا کافر مال را الله وا حسبي الله کافر مال را الله علی یتوکل المتوکلون خاص په لادزان اوس په لادزان سپارون کی او پیغمبر اعظم قوم عمل ولا مکانتکم عمل کوی په خپل طبیعت اعملوا علی مکانتکم عمل کوی علی مکانتکم علی طبیعتکم تفسیر ماوردی معنا کئ انی دا هر چا خپل عمل له سوق په یو طریقه خادي کوي سوق په بل طریقه غم کوي انی عامل بشک ز عمل کوم کې هم د خپل بیان زب خپل بیان کوم د قران او د سنت فستعلمون فسوف تعلمون زر ده پوه به شیتاسو میاتی عذاب یخزی پاچا چر به شی غت عذاب دا عذاب چر سواب کی غلرا ويحل عليه عذاب مقيم او واقع بشي پاغبان عذاب هميشه هميشه وا پاغا زويد الله ذ طرفنا اوس ترغيب قران كريم تور گئے انا انزلنا عليك الكتاب للناس بلاغ بشك منغا راجه گره پتابان قران للناس د پارا د هدايت د خلقو بالحق پرشيا فمن اهتدى فلنفسه چاچه هدایت حاصل کو نو فیده ده هدایت ده پارا ده خپل زانده ومن زلا اگر ده بار ها بار سوک دیو فمن احتدا چاچه هدایت حاصل کو نو فیده ده تاسو کلوی بار چاچه هدایت حاصل کو نو فیده ده هدایت ده پارا ده خپل زانده ومن زلا فا انما یزلو علیا اواسو چو گمراه شو نو سزای دو گمراهی دا پاغ بانده بارده بارده سزا دو گمراهی دا پاغ بانده فا انما یزلو علیها وما انت علیهم بی وکیل اونی تا پدی بانی زیموار ما قرآن ادایت لرا لگلی نو چاچه هدایت حاصل کرد قرآن نو زان لی فیده اکلا ای چاچه قرآن زدکا چا چې په قران عمل وکونو ځان له فایده را چا ځدن کو چا په عمل وکونو ځان له نقصان دي مونږ هم وایو مخفل کار کو مخفل چغي وو که چا ځدکړه وکړه ځان له فایده را که چا خلاف وکړه ځان ته نقصان دي او دلیل عقلی الله یتوفل انفس حين موتها الله روحنا اخلی د نفسونو نا قبض کوي نفوس روحنا حين موت یا په وخت د مردای کې والتی لم تمت فی منامها او غروحو چاغه من نه ده په خوف کې داغه ورته دوه قسم روحونه دي یو قسم روح په وخت د خوب کې الارشی اوچت شي د بلنم روح اوچت شي الله يتوفى الانفس حين موتها الله اخلي روح نلرا حين موتها په وخت مردای کې ولتی او غروح مخلی چې فیصله نشوي د مرګ داغه په منامه په خوب دای کې دوړ روحونه والی یو اگر روحم والی چې دا داغا اخیری اغستلی په خوب کې چې کله ود کیږي چې کله ود شي نو داغ نه روح واغستې شي بیا غته واپس نشي او د بل نه واغستې شي د دوالو نه نو فیم سکلتی قضا علیها الموت موتا نو دا اسار کی اگر روح چې فیصله شوی پاغه باند مرګ چې په کوم روح باندې د مر فیصله شوی برنا هغه پر ایثار کې هغه راپری نزیخ کتا و یرسل الاخرى او رولی هغه بل روح لا اجل مسمن تر هغه نیټه مقرر پوری دنیا تا دنیا تر رولیږي دغه ما تاسو ته بل یو مثال پیش کړو فاروق خان دغه سخاوت ډیر ښه انسانو روح داغه نه ها پرواز په خوب کې کړو خوش بس ودو ودو کې پاتیش باندې خلک ویل کې ودو کې مړو ها او باز باندې حروف لال شي او بیا په واپس راشي ویښ شي سورته انعام کې تیر شو کنه سورته انعام تاسو راوړو درش په تر نمبر آیات تیارې با 15 پته والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم سط هو الذي شفتم نمبر آیت دی يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ليقضى اجل مسمى الله ذاته چود کوي تاسو د شپې او پویږي په سبانه چې کوي تاسو درځي هم یبعثکم فیه نبی وی خی تاسو ها بیا وی خی تاسو فیه په دې طریقه د سره په لیقزا لیقزا اجل مسمى دې لپاره چې پوره کړی شي هغه نیټه مقرر دنیا سوک ود کی سوک وی کی سوک ود کی سوک وی کی او دا سیو د کای وی خیه په دې کې دا غنټه پوره شي د دنیا ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله ته زید واپس کې دو استاد سده ثم ينبئکم بما کنتم تعملون دلته مو اے کلو دو کلو وی کلو دو کلو ساری ود کی الکه سوچ کا واز نه چې وی فو خود له شمخله خیر کی ته حضور بستر ځان تواچ کمبل په ځان نواچ ځنه فو خود نه شي دا سوچم په کار دی الله وې د ټولو نروح نوالما نو چې د چا نروح خوخه می د مرګ نو اگر و برې سار کومارا پرې نه د مد تبیا ادو کې ادو کې ود پاتشي ملشي او بازي دا سه چاغه ترو واپس کما نو پاسېګا نو پاسېګي اگر و ته واپس کما نو دیو جنا ود کېدل په ذکر اسکار پکاره پودس کې پکاره په بیل مازی نه پکار پوشه سبحان الله ذکر اذکار ابه چې جمعات کې اکثر ود کېږي نو اکثر په دسونو کې ود کېږي دا جمعات ته پاک زه ده ها کو دسونو نه نوم او دسونو کوي ها او به سم علي ان فی ذلک الایات یقینا په دې کې نخید فاردا قوم تفکرون چې سوچ کوي امیت غزو من دون الله شفا آیاون یولدی بيدالانا نور خدایان نو خلاصون کی وا اولو کانو لا یملکون شیا اگر کدی واک لري پاندازه ده زر ولا یا کلون پسملار نه پوی اگر کوم درګاران تاسو الله وي وا مالکان د زری ندی او نه پويږي بیا ويم ته شفارسيان نسی وا لله شفاعت جميع خاص الله اخلاص ول ټولو خلاصول ټول اختیارات د چا سره دي الله سره دي مخلوق خلاصول نشو کوله زکا لهو ملک السماوات والارض خاص الله لري اختیار دی د برا او د ختا ثم الی ترجون نو بیا بخا دی الله ته تاسو واپس کولې شی زجر رټنا پینکار د توحید باندې وایزاز کر الله وحده وشما عزت کدا چې یاد کې انشاء الله کی आवाज قران کې نو تنگ شی قلوب الذین زلونا دا کسانو چې مان وروړي په آخرت باندې وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کله چې یاد کړئ چې کسان چې به د الله ندي ناګاهان وي دی خوشاله خوشاله ناګاهان وي دی استبشرون خوشاله چې کله الله پیاټ شي د الله د توحید بیان کی نو له تنګيږي او بل مسئله یاد نه دا خو هر غم کې هر خادای کې هر تقریر کې د توحید مسله کوي او منګم یریګو بیا ودا خلکو چې په دا مسنه دا پروانه ده پکار هر تقریر کې هر بیان کې د توحید اواز کوا او چې کله د الله نه بغیر بل مسلې ها توحید نه بغیر بل مسلې ویلکه خوندې وکوس ها وایا ای الله ته پیدا کون کې د اسماونو د زمکو عالم الغیب وشادته ابل ما د قبر د پاسه د قبر مناسب خبره وکړي د خلکو دا وکونو ها د توحید په سر په معمولی د عالم ده کما بیا ورستو بیان کوم هر یو مې وسایل دې نماز یو کړه بوله مې ډېر مې شکل مې توحید بیان کړي تاسو خو یو نو وشړې نماز یو کړه اچھا نو نو مسلې بیانو د قبرونو یانو نو بیا ډېر نماز یو کړه ها ادا ښکارا خبر عالم الغیب وشادا پوی پپټو پکارو باندې انت تحکم بین عبادک فی ما کان فی یختلفون تبا فیصله وکي الله په مهند خپل بندګانو کې فیصله کې پاس کې چته پای کې خلاف کوي تخویف یې ده ولو ان للذین کثرتوې د پردا کسانو چې ظلم کړی هغه څه چې پزمکه کېږي جمیع ټول او په شان دا سر دینا او د فدیه ور کې پاره د ځان خلاصول من سوء العذاب د بد عذاب نه پر ورځ د قیامت کې نما تقبل قبول بشي نه قبول بنې چې دینا کدا ټول دنیا ته لور کې قبلي ګنه وروړه وبدا لهم من الله او کار بشدایت من الله دې طرف د الله نه عذابونه چې دې په خیال او ګمانم نو دغه خیال نو چې دا عذابونه سبا زمخ کېګما خیال او ګمانم نو چې داسې مصیبتونو سبا زمخ کېګما داسې عذابونه را روان دي ها وبدا لهم او کار بشید دې خلکو ته من الله ذا الله ذ طرف نما غذابنا لم يكونوا يحتسبون شردی په خیال او ګمانم نو یا کارب شي دیتا طرف د الله نا بد عملونا چې دی په خیال او ګمانم نو اے داسې بد عملونه به شروع کې لکه ته بنوي چې دا خبره دخلی نوږي کله وا پاشه باندې الزام لګی کله په بخاری او په حدیثونو الزامونه لګی کله په قران او په صحابه او پاک پرستو په الزامونه لګی ستا په خیال او ګمانم نه وبدالهم سیئات ما کسبوا وخاره بشدې تبدی دا چې د کوم عمل کړي دنیا کې وها قبهم ما کانوا بی استاجون او خاره بشدې تا بدی هغه چې د پاره پس ټوکی کولې اچ ټوکی د کولې حق پرستو پسې ټوکی د کولې قران پسې نو بدر تخکار شي فایزا مسل انسان زرن دانا کلا چور چیگ انسان تا تقریب نو چغیوی منگتا بیا کلا ملاوٹ کدور کلا ویزا خوولنا دیو دا ویزا خوولنا ہو کلا چورکو منگا غطا نعمت مننا طرف اخپلنا نو قال وائد انما اوتی تو خوولنا آتوینا کلا چورکو منگ دلنا نعمت نعمت ز په انسانو کوم علم یو نعمت ته قران یو نعمت ته صحت یو نعمت ته باران په خپل ټیم دا اوس یو نعمت ته بچي الله در کړې خبر چیرې مشر بچيره منډه دلوي دا یو نعمت نه دی سبزی وړي دکان نه با پار کوي منډه وي سبق وي تابعدار دي نو دا نعمت نه یو د مزدوري کوي دا کوي دا کوي منډه وي دا نعمت نه خط تعلیم قران او سنت یادې دا تعلیم دا نعمت نه جمعات کې ناس دا نعمت نه علم حاصله دا نعمت نه ټول نعمتونه دي ها نو دې سو انما اوتیتو علی علم الله خمال درکړي ګاډي کې ګرځي دا نعمت نه انما اوتیتو علی علم بشکرا کړي شوی ما ته دا مال سره علم زمانہ بل هي فتنه نه بلکې دا عذاب دی کله کله دا ډیر مال سبب د عذاب وګرځي ها بچي ناکار کارونه شروع کی په خپل دې ناکار شي راست دی الله بیا وایي لیکن زیاتره خلکو نه نه پوي ودا زما تجربه وا زه دې قابل وم بل له دا ملاو شکنه گاونډي او تصفخ کاری خپل او تصفخ کاری نبی الله دا سه مصیبت پیراولی چې په یو هو آن کیونی سی بیا قد قال الذين تاكوا ود لرا کسانو چې مخکره دینو و ما غنانو ما کانو یکسبون لرنه کده دینا اعمالو اقایدو چې دې کړو دنیا کې اغاول بیا فیده ورن کی فاسابهم سیئات ما کسبو نور سیده غیت بدی دا آغا چه دی کم عمل کری دنیا کی اغاو تورسی واللزین ظلمو آ کسان چه ظلمیو کمنها اولای دا دی کسانو نا سیوسیبهم زرده چوب رسیگی دیتا سیئات ما کسبو بدی دا آغا چه دی کری دی وما هم بی موجزین او ندی دی اخلاسی دن کی دا اللہ دا عذاب نا مانوی چې خیال کا الفاظ ہوتا اما هم او ند دی اخلاصی دن کی اولم یعلمو ولدین پویگی دا خلق ان اللہ چې بیشک اللہ فراح کئی رزق چالے چه خوخ شید پرو بندگانو نا ویقدر او تنگی پر چای دا خوخ شید چالے دا فراحی نتنگ کی او چالے دا تنگ نا فراح کی ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدې کې نخیر پاردا قوم چې ایمان وروړي سورته انام چه مایاته ها چه مایاته دقا سے 145 قل لا اجد فيما اوحي الفاظ تم خیال کوئی وا اے پیغمبر لا اجد ظن مما پاس کی اوحي چ حکم کولی شی لی ما ت محرما حرام لا طائم پيو خلن کی باندي يطعمه چخري غير را الا يكون ميتا مگر چوي غمردارا او دم مصفوحن یا غوینا په شربان بيدونګي او لحم خنزیرن یا غوخه د خنزیر فاینو نبه شکداده پلیت بول او فسقن یا ناروا پلیت او هلا چاواز وکړي شي به ځاله نه پاره فمن زتر را سوچ محتاج شلوګي تا غیر باغن چې نه بغاوت کوونکې ولادن او نه ذات کوونکې فاین ربک غفور الرحیم بشکر ابستا دے بخشش کنکی میربان وعلاللزین هادو پاکسانو چی یهودیانو حرمنا کلزی زفر حرام کړی دی منگا حر یو نکوالا حر یو نکوالا لکوا ومن البقر او دغویانونا والغنمی دگڑو بزونا حرمنا حرام کړی منگا لیهم پا غیبان شحوم و هما وازگدا غی إلا ما حمل الزهورهما مگر هغه چې د پاسوي د شاګانو داري چې داغه د شاګانو د پاسه بچ کوم आवाज غوا هغه می حرام کړوا او ال هوا یا کلمی ګړی باز خلکو ته کلمی وای باز او ته ګړی وای پوښ سوابيوال او مختلطا یا هغه چې یو ځی شوی د اډو کې سرا کوم आवाज غوا چې د کلمو په منس کې وا یا کوم आवाज غبا چې دا ډوکی سره یوځې شوی وا یا چې کوم आवाज غبا د شاګانو د کوناټو د پاسوا ناغه په حلال وا د پاره د ذلت دای ذالک جزیناهم دا سزا ورکوم دیتا ببغیم په سبب د سرکشی داغی و انا لصادقونو بشکی منگ درشتینونا فاین کذبو کانو کده نسبت در دروغ که پیغمبرانو مخفا کیگا فقلو آیا رب ستا سزور رحمت واسیا خاوند میرا بانی دی فراخا ولا یورد با سهوان القوم المجرمین او نشوا پس که دی عذاب دا اللہ دا قوم مجرمینونا لفظی ترجمه یورکو دو دوی می پاره